NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vlas en hennep zouden wel eens de bouwmaterialen voor de toekomst kunnen worden. In Villa VDB zometeen een gesprek met Albert Dunn uit Oude Pekela, die al 30 jaar bezig is met hennepteelt voor de bouw. Maar nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sit van der Linden. De legerleiding in het Afrikaanse land Niger heeft zich achter de staatsgreep van gisteren gesteld. Militairen van de presidentiële garde grepen gisteren de macht, naar eigen zeggen, om te voorkomen dat het land uiteen zou vallen. President Bazoum is opzij geschoven en alle politieke activiteiten in het land zijn tot nader orde verboden. Bazoum had op sociale media gezegd dat hij zijn democratisch verworven positie zou blijven verdedigen, maar nu het leger de kant van de samenzweerders heeft gekozen, lijkt dat vrij kansloos. De staatsgreep in Niger is de 7e in de regio sinds 2020. Adoptiedossiers uit de jaren 60 en 70 hadden nooit vernietigd mogen worden. Dat zegt de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een nieuw rapport. Het gaat om duizenden dossiers. Wat daar precies in stond is niet bekend, zegt de inspectie. Maar er zijn wel iets van 100 dossiers bewaard gebleven. En op basis daarvan kun je in ieder geval wel constateren dat er gegevens ingezeten hebben van de ouders. En in sommige gevallen heeft er ook informatie ingezeten over de geadopteerden. En dan moet je vooral denken aan inreisgegevens. Afstammingsgegevens waarschijnlijk niet, maar dat weten we ook niet helemaal zeker. Maar in ieder geval wel inreisgegevens. Volgens de inspectie is het vernietigen van de dossiers niet in lijn met de archiefwet. Zonder deze dossiers is het moeilijk voor geadopteerden om te achterhalen wat er precies is gebeurd rondom hun adoptie. Hulpdiensten zijn gestopt met het blussen van een brandend vrachtschip bij Ameland. De kustwacht hield de zijkant van het schip koel met bluswater, maar is gestopt om te voorkomen dat er te veel water aan boord komt. Drie jongens van 13 en 14 jaar oud zijn gisteren aangehouden voor het veroorzaken van een brand in Dongen in Noord-Brabant. Daarbij raakte een jongen van 14 uit diezelfde plaats zwaar gewond. Op het WK voetbal in Vietnam, op het WK voetbal is Vietnam, moet ik zeggen, in de pool van Oranje uitgeschakeld. De Vietnamezen verloren vandaag met 2-0 van Portugal. Nederland speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Amerika. Die twee teams gaan aan kop in de pool. President Poetin van Rusland heeft gezegd dat Rusland het graan kan leveren dat nu niet meer uit Oekraïne kan komen vanwege het stoppen van de graandeal. Dat deed hij op een top in Sint-Petersburg met delegaties van 49 Afrikaanse landen. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp hoopt Rusland daar goodwill te krijgen bij de Afrikaanse landen, maar het is de vraag of dat lukt. Er zullen mooie foto's worden gemaakt, er zullen misschien heel wat memoranda of understanding worden getekend, in principe akkoorden, maar de echte resultaten zullen we denk ik later zien. Vroeg of laat komt er weer een stemming over een resolutie bij de Verenigde Naties over de situatie in Oekraïne. En dat zal een belangrijke graadmeter zijn die zal laten zien hoe die Afrikaanse landen zich verhouden tot wat Rusland nu in Oekraïne doet. De Afrikaanse landen waren afhankelijk van het Oekraïense graan en maken zich nu grote zorgen. Poetin zegt dat hij 25.000 à 50.000 ton graan per land gratis kan leveren. De nog levende gienden die gisteren zijn aangespoeld in Australië zijn alsnog gedood. Gisteren spoelden zo'n 100 dolfijnachtigen aan op een strand aan de westkust. Meer dan de helft overleed meteen. Het lukte honderden natuurbeschermers niet om de rest terug in zee te krijgen en daarom werd besloten de gienden uit hun lijden te verlossen. Het is onduidelijk waardoor de gienden zijn aangespoeld. Dat wordt nog onderzocht. Het weer, nauwelijks zon vanmiddag. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Het is maximaal 19 graden. Morgen trekken er buien over het land, maar er is tussendoor wel zon. Het wordt dan een paar graden warmer. ANWB, verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, flinke vertraging in de regio Dordrecht. Als eerste de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar gebeurde bij Dordrecht eerder deze middag een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij, maar de vertraging is altijd nog een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en de aansluiting met die A16. 7 kilometer file en ook hier ruim een half uur vertraging. Wat is er deze week in actie? Heerlijke courgette of aubergine, 2 voor 1 euro. Hamburgers, verpakking, 2 voor 6 euro. En kar van Sevitan siroop, 3 voor 7 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op de gastenlijst van de villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van akkerbouwer Albert Dun uit Oude Pekela. Hij is al 30 jaar bezig met hennepteelt voor de bouw. En heeft eindelijk het gelijk aan zijn kant, zou je kunnen zeggen. Want in een officieel rapport van ABN AMRO staat nu dat ook hennep en vlas kansrijk zijn als bouwmaterialen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1890. Toen schoot schilder Vincent van Gogh zichzelf in de borst. 2 dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. En u hoort het laatste deel van de zomerserie De Zin Van, met de mooiste zin volgens Rima Ori, schrijfster van horror- en fantasyverhalen. Maar nu eerst onderzoek naar muggen en teken. Ja, want de Universitair Medisch Centra in Utrecht, Leiden en Rotterdam die beginnen met een onderzoek naar de verspreiding van virussen die via muggen en teken worden doorgegeven. En de ziekenhuizen roepen daarbij de hulp in van vakantiegangers. Patricia Bruining is epidemioloog van het UMC Utrecht. Mevrouw Bruining, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vraagt u van mensen die nu op vakantie zijn of nog gaan? Als je op vakantie gaat, dan kan je met ons onderzoek meedoen. Dan download je een app en daarin hou je gegevens bij tijdens je vakantie. En als je terugkomt in Nederland, dan moet je met een klein vingerprikje een druppel bloed afstaan. En die onderzoeken we dan op antistoffen. Ja, op welke vragen hoopt u hiermee dan antwoord te krijgen? Wij willen beter in kaart brengen welke infecties vakantiegangers ze al op kunnen lopen in verschillende plekken in Europa en ook in het Nederlands Caribisch gebied. En dan gaat het om ziektes die door muggen en teken kunnen worden overgebracht, die wij gelukkig in Nederland op dit moment vrijwel nog niet zien, of heel weinig. Maar die wel met een opmars zijn in Europa, bezig zijn in Europa. En dus steeds vaker voorkomen. En we willen die risico's nu beter gaan begrijpen. Noem eens wat van die beesten. Nou, dus het zijn teken en muggen kunnen die virussen overdragen. Hè? Maar het gaat bijvoorbeeld om het West Nile virus. Dat is een virus wat we in sommige delen van Zuid- en Oost-Europa tegenkomen. Het gaat ook bijvoorbeeld om tekenencefalitis. Dat is een infectie die bij teken in het Alpengebied voorkomt. En wat verder naar het oosten ook. Maar ook bijvoorbeeld de infecties die de tijgermug kunnen overbrengen. Zoals dengue en Zika en chikungunya. Ja. Dat zijn ziektes en namen die we kennen uit ver wegistan, zou ik maar even zeggen. Het komt steeds dichterbij. Ja, en dat is precies de reden waarom we dit dus nu doen. Want wat we inderdaad zien is dat die infecties steeds dichterbij komen. Dus het gebied waarin die infecties voorkomen, dat breidt zich steeds verder uit. En met name ook richting de noordelijke regio's van Europa. We hebben, omdat heel veel van die infecties vrijwel onopgemerkt kunnen verlopen, hebben we gewoon niet zo heel goed zicht op hoe vaak ze eigenlijk voorkomen bij reizigers. En dat willen we dus beter in kaart brengen, omdat we daarmee ook beter kunnen inschatten hoe groot de risico's zijn dat die infecties mee terug naar Nederland komen. Ja, want hier in de villa komen mensen intussen ook terug van vakantie. En mijn collega vertelde, die was in Frankrijk en was daar toch een paar keer zo'n tijgermug tegengekomen. Ja, dat klopt. Dus in delen van Zuid-Frankrijk, maar ook in Italië en Spanje, daar komt die tijgermug tegenwoordig gewoon voor. Die heeft zich daar permanent gevestigd. In Nederland is dat nog niet het geval. Wij vinden hem wel, vrijwel elke jaar vinden we hem op een aantal plekken in Nederland. En dan wordt hij ook heel actief bestreden. Dus daarmee hebben we tot nu toe kunnen voorkomen dat hij zich hier permanent vestigt. Maar de vraag is of we dat inderdaad kunnen blijven doen, ook naar de toekomst toe. En die tijgermug, die kan dus bijvoorbeeld het denguevirus, dus knokkelkoorts, overbrengen. Ja, dus dat kan best gevaarlijk zijn, beet van zo'n mug. En u zei net van we vragen wat van mensen, dus die moeten een aantal vragen beantwoorden en uiteindelijk dus een druppel bloed insturen. Ja, dus mensen die het heel eng vinden om met zo'n klein naaltje in hun eigen vinger te prikken, die moeten zich misschien niet opgeven voor dit onderzoek. Maar als je dat oké vindt om te doen, dan geef je een klein prikje in je vinger en dan druppel je een druppel op een kaartje. En dat kaartje dat gaat dan naar ons laboratorium. Ja. En u wilt eigenlijk heel Europa in kaart brengen, dus niet alleen Zuid-Europa, maar als mensen naar Tsjechië gaan, ik noem maar even gewoon een dwarsstraat, dan kan dat ook. Ja, ja. En precies omdat we dus niet naar specifiek één infectie kijken, maar naar heel veel verschillende, die ook op heel veel verschillende plekken in Europa kunnen voorkomen, is eigenlijk elke plek voor ons interessant. En dus ook het Nederlands Caribisch gebied. Goed. Dank voor de toelichting. Epidemioloog van het UMC Utrecht, Patricia Bruining, was dat. En ik hoor u nu thuis denken, ja, hoe kan ik dan meedoen aan het onderzoek? Ik ben de koffers aan het pakken. Ik wil best die app even downloaden. Informatie is te vinden op ohtravel.nl. Dus ohtravel aan elkaar en dan .nl. Daar waren ze, die jongens uit Noorwegen. Aha en Touchy. U luistert naar Villa. Er moeten de komende jaren flink wat nieuwe huizen worden gebouwd in Nederland. Zoveel is duidelijk. Tegelijk moeten we ook de klimaatdoelstellingen natuurlijk halen. Dat kan misschien door het gebruik maken van vlas en hennep als bouwmateriaal. In een rapport van ABN AMRO, dat onlangs is verschenen, daar staat ook dat er kansen zijn voor die gewassen. Akkerbouwer Albert Dun die las het en die dacht, ja, dit heb ik al 30 jaar gezegd. Hij is namelijk al 30 jaar bezig met hennepteelt voor de bouw. Meneer Dun, hartelijk welkom. Dank je. Hoe is dat bij u begonnen eigenlijk? Dat is met mij begonnen omdat ik in 1994 op zoek was naar een ander gewas. En ik met hennep in aanraking kwam. En ik dacht, hé, dat is een perspectief. En zo zijn we langzamerhand verder gegaan. Eerst samen met een ander bedrijf. Toen hebben wij ons opgesplitst. En ik ben vanaf 2000 voor mezelf bezig. Dus we hebben nu een eigen verwerking. We maken eigen producten. We hebben een bouwbedrijf die huizen bouwt. Dus we hebben de hele keten. Ja. Maar toch even terug naar het begin. Hè? Want ik weet, waar zat u eerst in? In de bieten of zo? Aardappels en suikerbieten en graan. Ja, dus dan er komt iemand bij u die zegt, nou, heb je hier eens aan gedacht? Dat hennep, wat dacht u als eerste dan? Ik heb eerst eens gekeken wat de toekomstmogelijkheden zijn met hennep. Ja. En die lagen veelbelovend. Ja, u zei niet gelijk nee dus? Nee. Er was nog een goede Europese regeling die het ook stimuleerde. Alleen die regeling is 5 jaar later weggehaald, omdat op grote schaal in Spanje fraude gebeurde met deze regeling. Okay. En toen heeft men dat afgekapt en toen is het de ontwikkeling een beetje gestapt. Alleen wij zijn doorgegaan. U hebt wat meegenomen, want dit is gewoon een hennepplant. Dat is een hennepplant. Ik pak hem even beter, ik hou hem even omhoog, want er zitten mensen ook mee te kijken. Nou, dit is gewoon een hennepplant. Eerst maar even het grootste misverstand. Hè? Dit is andere hennep dan de hennep die mensen ook willen in een sigaret stoppen. Ja, dit is totaal andere hennep. Dit is puur vezelhennep. Ik moet eigenlijk altijd zeggen, dit is een marihuana bestrijder. Want als je vezelhennep teelt in het veld, dan kun je binnen 2 kilometer geen marihuana telen. Nee. Omdat je kruisbestuiving krijgt. Oh, ja. Dus vezelhennep kun je totaal geen marihuana van maken, omdat die THC-gehalte die erin zijn heel laag is. Ja, en dan praat je over 0,2%. Dus als je dit oprookt, gebeurt er eigenlijk niks? Je wordt misselijk. Dat is het enige wat er gebeurt. Net als je anders werd oprookt. Dat willen we niet. En u heeft hier wat. Dus zeg maar, die vezel hiervan wordt dan gebruikt voor dus andere spullen die u hebt liggen. Dus hier liggen 2 blokken bijvoorbeeld. Wat is dat? Nou, 1 is de isolatievezel. Dat is ter vervanging van rookwol, glaaswol. Ja. En wij ziet er ook eigenlijk zo uit ook, hè? Ja, dus het zijn vergelijkbare producten. Het enige voordeel is dat er voor produceren geen stikstof nodig is. Terwijl de rookwol er wel, en die gebruiken veel CO2. Ja. Dit is CO2-opslag. Dus dit is een positief verhaal op het bouwproject, zeg maar, voor het CO2-gebruik. Ja. En dan dat harde blok, dat wordt echt gebruikt voor muren dus niet? Ja, dat harde blok, dat wordt ook in de bouw gebruikt. Dat is een damp-open systeem met hennep. Wij noemen het hennepbeton, maar het is een verkeerde, is kalkhennep. En dat wordt hard. Het heeft wel een constructie nodig, maar je hebt geen spouwmuur nodig. Dus het is een volledige muur. Onze muren zijn gemiddeld 40 centimeter dik. En dan voldoen ze 1% boven de RC-waardes die geëist worden in Nederland. Okay. Dus het heeft een heel hoge isolatiewaarde. Ja. Want u bent er al 30 jaar mee bezig. Ja. En, want er staan nu iets meer dan 60 huizen, hè, op deze manier gebouwd in Nederland. Nou, die wij gebouwd hebben, er zijn al meer. Zijn er ook andere gebouwd, zeg maar. Dus ik denk dat er wel over de 100 staan in Nederland. Okay, maar nog geen duizenden, zeg maar. Dus hoe kan het dat mensen zo huiverig zijn? Nou, mensen zijn niet huiverig. De overheid die neemt geen goede maatregelen. En als 3 maanden terug, minister Dion van Volkshuisvesting nog zegt, ik kijk er naar uit dat over 2 jaar de eerste huizen van het land komen, dan is hij niet goed geïnformeerd. Nee. En er staan nog veel huizen. Ja, dat heb u net gezegd. Ja, dus de communicatie ook naar de overheid toe is heel slecht. En dat komt omdat je een aantal groepen hebt die studies doen, die een eigen belang hebben. Building Dallas bijvoorbeeld, dat is een project die door de overheid gefinancierd wordt. Daar worden de huidige bewerkers zijn er totaal niet in meegenomen. Okay. In deze vraagstelling. En die doen net of er nog niks is. Ja, die komen bekend voor trouwens. Dat de mensen die ermee bezig zijn niet betrokken worden bij zo'n onderzoek. Daarbij is wat ABN AMRO aangaf, maak eerst gebruik van de huidige verwerkers. Want ik denk dat de huidige verwerkers in staat zijn om in ieder geval 10.000 hectare al met de huidige capaciteit te gaan doen. In dat rapport van ABN AMRO stond kansen voor dit gewas. Nou, dat wist u al. Maar zij zeggen, dan moeten we misschien naar Oost-Europa toe voor de aanvoer. Dat doen wij al, gedeeltelijk uit Oost-Europa. Maar dat is te duur. En door die lange transportweg, dat kost 2000 euro per auto vol, ja, voor een woning. Als ze daar onze eigen boeren betalen, dan krijgt die boer een goed saldo. Ja. Alleen, we hebben de mogelijkheid nog niet om dat eigen, in eigen huis te produceren. Dat gaat binnenkort veranderen, hoop ik. Maar de overheid moet ons wel ook de aannemerij stimuleren om producten van ons af te nemen. Want dat is natuurlijk wat nu niet gebeurt. Aannemers kunnen nog steeds, laten we zeggen, vervuilende producten gebruiken. Die hebben vrij spel. En ik noem altijd het voordeel. Voorbeeld, toen die containers bij Ameland overboord gingen en op de stranden piepschuim aanspoelden, ja, toen zei men, dit is milieuvervuiling. Tegenwoordig wordt 80% van de huizen wordt piepschuim in de fundering gestopt. Ja. En de piepschuim vliegt op alle percelen waar men het bouwen is in het rond. En daar neemt de overheid nog geen maatregel tegen. Kijk eens, zolang we meer twee petten mee te noemen, dan kom je niet verder. Maar nog even, want u zegt van het kan wel in Nederland verbouwd worden. Maar is er genoeg areaal dan om hennep te verbouwen? Ja, maar als wij het hele proces wat we nu hebben uit kunnen breiden en op volle capaciteit kunnen draaien, dan kunnen wij de boer meer geld bieden. En dan kunnen die boer die teelt alleen maar als hij voldoende saldo krijgt. Want heel veel boeren verbouwen nu mais en dat is lucratief voor ze. Ja, maar de hennep is net zo lucratief voor hun als mais op dit moment. Omdat je ook met de hennep aan de ecoregeling beter kunt voldoen. Alleen wat de overheid nu doet is, die stimuleert de vlinderbloemige gewassen bijvoorbeeld, betaalt daar 2000 euro per hectare voor, terwijl ze voor de hennep maar 120 euro per hectare voor betaald. Dat gaat natuurlijk nergens af. Dus als dat in evenwicht zou zijn, dan zou er misschien veel meer overgaan op hennep. 100%. Ja, ja. Er is geen twijfel aan mogen. Nog even een paar dingen, want u zit hier ook om, dat was wel duidelijk natuurlijk, om een beetje een promo te houden voor dat hennep. Ja. Er is een enquête geweest onder bouwers. Blijkt 1 op de 3 dat ze zeggen van ja, vlas en hennep, dat is misschien minder brandveilig dan de traditionele materialen. Wat zegt u dan? Nou, dit hennep betonblokken, die zijn 100% brandvrij, dus die zijn klasse A, brandveilig. En de isolatiedekken, die kunnen gemaakt worden naar brandklasse B. Ja. Waardoor ze ook nagenoeg brandvrij zijn. Alleen tegenwoordig in de bouw gebruikt men gipsplaten binnen en buiten. Die zijn ook al brandvrij. Ja. Dus hennepvezels kunnen heel goed in de bouw toegepast worden. Niets, ja, wat men ook in ABN rapport, het inblaassysteem. Want dan heb je geen behandeling van je product tegen de brandweerendheid. Je moet dat product behandelen tegen brandweerendheid. En die hennep, hempcrete, dat hennep, kalkhennep, die wordt brandvrij gemaakt door die kalk die erin zit. Dus die kalk zorgt ervoor dat hij niet meer kan branden. Dat moet er sowieso bij dus. Ja, en zonder dat kan het niet. Nog iets anders van wat die bouwers, dat kwam ook uit die enquête naar voren, die zeggen van ja, de risico op rot, schimmel en vocht is veel groter. Is die angst terecht? Die angst is onterecht, wel als je het verkeerd gebruikt. En hier, in dit soort producten, krijg je geen rot en schimmel. Mits je het bouwproces doet. Kijk, je moet niet vergeten dat men met glazen steenwol bezig is. En daar hoeft men weinig maatregel te nemen om dat goed te doen. Mm. En wat wij zien ook in de bouw als wij bezig zijn, dan is de timmermensen die wij gebruiken, dat is de eerste waar ze vragen. Wat is de purbus, de spuitbus? Dat mag je dus in zulke producten niet gebruiken. Nee. Dus er moet een omturning ook in bij de mensen zelf komen om de bouw goed te doen. Dus bij die bouwers is ook nog wel nog wel even nodig om ze over de streep te trekken, zegt u. Nou, dat hangt van de overheid af, wat hij aan eisen voor de bouw stelt natuurlijk. Nee, maar goed, het begint ook bij die bouwers zelf. Dus als iets ziet zitten, dan zou die dat nou ook nu kunnen doen. Nou, we zijn in Friesland met een groot aannemer bezig, met een aantal grote aannemers, waar echt progressiviteit in zit. En wij zijn helemaal niet bang voor dat het komt. Ja. Alleen de overheid heeft afgelopen jaar voor de teelt weer een maatregel genomen die anti-hennep is. Ja. Waardoor je even weer een stukje terug wordt. Maar is dat dan toch onbekend maakt onbemind of zo in dit geval? Ja, ze hebben de hennep vergeten, zeg maar, in de nieuwe regeling. Ja. En dan wordt hij er nog gauw tussen geschoven. Dus op zich dat rapport van ABN AMRO goed, dat erin staat van het is echt een mogelijkheid voor de toekomst, ook gezien het klimaat. Maar u zegt, er staan ook een paar dingen in die, daar ben ik niet zo blij mee. Nou, er zijn een aantal getallen in die niet kloppen. En die zijn niet geverifieerd. Wageningen noemen het saldo van hennep. Dat hebben ze van Wageningen, heb ik begrepen. Er is een saldo tussen 800 en 1000 euro, staat er in het rapport. Terwijl wij onze boeren net zoal 1350 euro betaald. Dus ik weet niet waar ze het vandaan hadden. Ja. En wij zijn de grootste teler voor hennep in Nederland. En u exporteert ook geregeld die hennep naar het buitenland, begrijp ik? Ja, 80% van ons product gaat nog naar het buitenland. Waar naartoe? Denemarken, Duitsland, Amerika, per container naar Amerika. Daar is men bereid alweer te betalen voor dit soort producten. En daar worden gewoon ook huizen van gebouwd? Ja. En een flat bijvoorbeeld, kan je ervan maken? Ja, je kan tot 7 hoog een flat bouwen. Maar er is niet afhankelijk van de houtskeletbouw, kun je ook tot 7 hoog. Dus dat is een houtskeletbouwsysteem. Ja. Dus eigenlijk komt het erop neer dat van alle kanten nog het een en ander moet gebeuren. Nou, er moet meer stroomlijn komen in de rapportage en de mogelijkheden. En dat was onvoldoende overleg, omdat er andere belangen een rol speelden om daar een goed rapport onder te schrijven. Hmm. Dat is van belang. Kijk, ik noem al die stikstof, die eiwitgewassen die meer gestimuleerd worden. Ja, dan wordt er niet om de hennep gedacht, want er is waarschijnlijk een hele grote partij die belang bij dat heeft. Ja. En zo bij zit nog een beetje in de kleine hoek. En u had het net over de jongen, de minister. Ja, goed, die is nu demissionair, dus die gaat straks van toneel. Er komt een nieuwe minister voor wonen, ongetwijfeld. Ja, hij moet maar eens een keer langskomen, of zij natuurlijk. Ik heb ze al vaak uitgenodigd, maar ze komen niet. Waarom is dat? En onze vorige minister van Landbouw, dat was Staghouwer. Ja. Die was 3-4 keer op ons bedrijf geweest. Die kennen ons precies, maar die heeft er niks aan gedaan. Die komt uit die buurt vandaan ook, toch? Ja, die komt bij ons vandaan. Ja, daarom. Dus, er valt nog een heel terrein te winnen. Nou, het is een heel terrein te winnen. Ik kan je nog wel een voorbeeld noemen. Ik was getrouwd met de Rabobank in het verleden. Ja. En 9 jaar terug, toen teelden wij hennep en we kochten hennep naar Amerika. En toen heeft de Rabobank al onze bankrekeningen gerouilleerd, omdat wij met Facelander bezig waren. Okay. Dus dat is nog niet zo lang geleden. En tot op heden mag ik nog niet terugkeren bij de Rabobank. Okay. En die roept wel van alles dat ze ermee bezig zijn, maar die accepteert niet vezelhennep. Nee, ik zie een beetje aan u dat u ook niet meer terug wil naar die bank. Dat is een ander verhaal. Ik snap het. Nou ja, wij allemaal, we weten ook niks hier. We zijn ook maar gewoon simpele zielen, zeg ik altijd. Maar we hebben in deze afgelopen minuten wat meer geleerd over hennep als bouwmateriaal. Nee, maar wat je wel ziet is dat gisteren ook, er stond een artikel van ANP en de Olies. En er wordt er gesuggereerd dat je van de vezelhennep wiet kan maken en huizen kan bouwen. Ja. En dat is een suggestie, dat heeft te maken met de boel een beetje opsmeuren. Ja, en ook dat is funest voor ons. Maar dat hebt u hier nu rechtgezet, hè? Ja. We hebben het over bouwen gehad vooral, en die andere fabel naar het Rijk der Fabelen verwezen. Helemaal goed. Succes met alles wat u doet en fijn dat u hier was. Hennep Teler Albert Dunn was dat, uit Oude Pekela. En verwerker, niet te vergeten. Jalen Anaconda, hebt u daar ooit van gehoord? Nee. Die gaan we nu horen. Hij werd geboren in de Amerikaanse stad Maryland. Op zijn 11e ontdekte hij in de platenkast van zijn vader muziek die hem wel beviel. Hij luisterde bijvoorbeeld naar Stax en Motown-albums. De Soul is dat, uit de jaren 60. Daardoor is hij geïnspireerd geraakt. Luister maar eens naar het nieuwe liedje van deze Jalen Anaconda. Daarin hoor je het geluid van Marvin Gaye. Hier is Come Around and Love Me. Come around and love. Jalen Agonda, zo heet de man. Het liedje heet Come Around and Love Me. We gaan zo meteen in terug naar toen. Terug naar 27 juli 1890. NPO Radio 1. 14:30 geweest, hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Sid van der Linden. De Europese Centrale Bank, de ECB, heeft zoals verwacht opnieuw de rente verhoogd. Vanaf 2 augustus komt de rente uit op 3,75%. Het is de 8e renteverhoging in een jaar tijd. Het doel is de hoge inflatie te beteugelen. De legerleiding in het Afrikaanse land Niger heeft zich achter de staatsgreep van gisteren gesteld. President Bazoum is opzij geschoven en alle politieke activiteiten in het land zijn tot nader orde verboden. De staatsgreep in Niger is de 7e in de regio sinds 2020. Opnieuw veroorzaken dassen problemen voor het treinverkeer. In Zuid-Limburg wordt vanaf volgende week een dassenburcht geruimd. En daardoor rijden er 3 weken lang geen treinen tussen Valkenburg en Heerlen. Op die heuvellandlijn reden al geen sneltreinen meer vanwege personeelstekort. Nu dus ook geen stoptreinen. Arriva zet bussen in. Presentator en columnist Prem Radakishun heeft zich gemeld als uitdager van Frans Timmermans. Hij wil lijsttrekker worden van de combinatie PvdA GroenLinks. Een speciale commissie moet de aanmelding nog beoordelen. Kandidaten moeten verklaringen over de beginselen van de partijen ondertekenen. Dat gaat Radakishun niet doen, heeft hij al gezegd. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Jolanda van der Velden. 60 kilometer aan file. De meeste vertraging heb je vooral in West-Brabant. Ik begin even in het noorden met de A7 Heerenveen richting Duitse grens. Bij Groningen door de werkzaamheden daar 10 minuten op onthoud. Er was een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Zonzeel nog zo'n 10 minuten op onthoud. Bijna 3 kwartier vertraging voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. Tot slot 10 minuten extra voor de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hank. Max. Naar toen. Als gezegd, terug nu naar 27 juli 1890. Villa VDB. Op die dag namelijk schoot schilder Vincent van Gogh zichzelf in de borst. En 2 dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Hoe kwam Vincent van Gogh, een van Nederlands grootste schilders, nou precies aan zijn einde? Altijd lastig om met zekerheid vast te stellen hoe iemand in 1890 aan zijn eind is gekomen. De officiële lezing is dat hij een pistool had. Hier is gaan staan, pistool op zichzelf heeft gericht en is neergevallen. Zijn leven zou een lijden zijn geweest, zijn dood een ontsnapping. Aan die zelfmoord wordt nu getwijfeld. Vincent van Gogh zou geen zelfmoord hebben gepleegd, maar door anderen zijn gedood. Van Gogh zou per ongeluk zijn neergeschoten door 2 jongens van 16. Dat is de stellige overtuiging van 2 Amerikaanse journalisten die een nieuw boek over hem schreven. Van Gogh-kenners in Nederland hebben hun twijfels over de nieuwe theorie. Hoe meer biografie je leest, hoe meer theorieën je tegenkomt. Het is niet onmogelijk, maar echt harde bewijzen zijn er niet voor. En in een rechtszaal zou het geen stand houden. En over Vincent van Gogh ga ik praten met Theo Medendorp van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Goedemiddag, meneer Medendorp. Goedemiddag. We komen straks bij de aanleiding voor dit gesprek, namelijk dat hij zichzelf in de borst heeft geschoten. Op deze dag dus in 1790. Ja. Maar laten we toch even chronologisch daar naartoe gaan, want dat is denk ik wel het helderst. We hoorden het net al een beetje. Had Vincent van Gogh als kind eigenlijk al depressieve klachten? Nou, laten we het zo zeggen dat hij... we hebben heel veel brieven van hem. Er zijn heel goed gedocumenteerd die hij aan zijn broer schreef. Dat zijn leven inderdaad ook een schaduwzijde had. En dat hij van jongs af aan regelmatig problemen ondervond. En dat hij melancholiek van aard was, zou je kunnen zeggen. Mm. Maar hij heeft eigenlijk zijn hele leven geprobeerd om daar ook juist tegen te vechten. Ook door bijvoorbeeld te veel te drinken? Nou, dat is een ander iets, zeg maar. Dat is iets wat hij in kunstenaarskringen... Er gebeurt natuurlijk wel eens een en ander. Het moment toen hij kunstenaar was, eenmaal en in Parijs zat. In 1886, 1887. Daar ontdekte hij ook zeg maar, de verlokkingen inderdaad van het bohemienleven. En daar heeft hij een serieus alcoholprobleem opgelopen. En dat was niet bevorderlijk zeg maar, voor iemand als je ook van zichzelf al last hebt af en toe van depressieve klachten. Maar het is niet zo dat hij die alcohol dronk om die depressie weg te drinken, zeg maar. Dat niet per se. Nee, dat zijn ook een beetje het onderbij te horen, denken we. Zeg maar. Je merkt in Parijs. In Parijs zijn we over het algemeen minder geïnformeerd omdat hij toen bij zijn broer woont en dus geen brieven hoefde te schrijven. Maar wat hij later schrijft, zeg maar, en terugdenkend aan Parijs, dan zie je dat hij daar eigenlijk in de grote stad moeilijk kon aarden. En het was ook een van de redenen voor hem om naar het zuiden van Frankrijk te gaan, zeg maar, om de grote stad te ontvluchten met alle verlokkingen. Want hij heeft ook gericht in allerlei inrichtingen gezeten, omdat hij psychoses had. Nou, één inrichting. Dus Nee, niet zoveel. Okay. Nee, het is, zeg maar, als hij in Zuid-Frankrijk zit, dan is het Arles, wat we ook vooral kennen als waar hij zijn mooiste werken maakte. Daar krijgt hij serieuze problemen. Hij wil op een gegeven moment eigenlijk daar een soort kunstkolonie stichten, of althans met andere kunstenaars samenwerken. En een van de belangrijkste daarvan was Paul Gauguin. Mm-hmm. En die nodigde hij uit om langs te komen om met hem samen in een eigen atelier dat hij daar had kunnen inrichten, het Gele Huis, zoals dat genoemd werd, was het Gele Huis, samen te kunnen werken. En hij wilde Gauguin hebben, omdat Gauguin met de schilderkunst op een andere manier bezig was dan Van Gogh zelf. Van Gogh werkte echt met het motief voor ogen naar de werkelijkheid. En Gauguin was een kunstenaar die ook heel goed uit verbeelding kon werken. En als je een goed kunstenaar wilde zijn, dan moest je dat ook kunnen. En dus dat had hij de hoop op dat Gauguin hem daar een beetje mee kon helpen. Uiteindelijk leken die twee karakters toch heel erg verschillend te zijn. En hoewel ze wel bevriend bleven, liep de spanning tussen die twee in Arles behoorlijk op. Drankgebruik speelde daar zeker een rol in. En dan komt het moment dat Van Gogh, zoals velen ook wel zullen weten, zijn oor afsnijdt. Ja. En vanaf dat moment kun je zeggen, en dat is in december 1888, en dan leeft hij uiteindelijk nog geen 2 jaar daarna. Dan neemt hij mentale problematiek toe, omdat hij dan inderdaad psychoses ontwikkelt die terugkomen. Crisissen die soms langer duren, soms kort zijn, maar soms ook langer duren. Waarin hij niet kan werken. Maar tussen die crisis is hij volstrekt helder. Kan hij over zijn, wat hij heeft, zeg maar, reflecteren. En probeert hij door hard te werken toch te verdrijven. Ja. En dat kleurgebruik, dus de kleuren, dat staat niet. Je zou denken dat hij veel donkerder zou schilderen. Ja, dat deed hij juist in het begin. In Nederland nog, zeg maar. Dus die eerste Van Gogh's carrière is heel overzichtelijk. Dat heeft hem maar 10 jaar geduurd, van zijn 27e tot zijn 37e. De eerste 5 jaar werkte hij in Nederland, waar hij het allemaal een beetje leert. En in Brabant tot hele expressieve, vooral donkere schilderijen komt. Hij ontdekt de kleur in de moderne kunst en de avant-garde kunst in Parijs in 1886, 87. En gaat op de kleurrijke weg verder. Daarna in Arles en in Saint-Rémy. In Saint-Rémy is uiteindelijk, zeg maar, de plek waar die, dat ligt niet zo ver van Arles, waar hij een jaar in inrichting heeft gezeten. Ja, ja. Over dat Arles nog even, want in 2016 was in het Van Gogh Museum de expositie De Waanzin Nabij. Ja. Dat ging over Van Gogh en zijn ziekte. Er waren ook documenten te zien uit het gemeentearchief van Arles. Onder meer een petitie van buurtbewoners om hem gedwongen te laten opnemen. Ja, om hem daar weg te krijgen. Dat klopt inderdaad. En een dergelijke petitie is niet ongebruikelijk. Wat we begrepen van een lokale historicus, zeg maar, is dat er veel meer van zijn. Dus als de bevolking van een bepaald iets gewoon ergens klachten over had, zeg maar, zoals je het nu kunt hebben over de gemeente, dan kon je een petitie indienen door diverse mensen te laten signeren. En eentje was inderdaad dat Van Gogh, toen hij uit het ziekenhuis terugkwam en weer terug was in het Gele Huis, dat de mensen in zijn buurt het toch een beetje onveilig voelden. Want hij had zijn oor afgesneden, was hij wel helemaal, had hij het wel op een rijtje. Toen werden er wat klachten bedacht, voor een deel. We weten niet helemaal zeker of ze echt op waarheid gestoeld zijn. Dat die vrouwen ze lastig vallen en dat die kinderen zou bedreigen. Later heeft Vincent wel gezegd, omdat hij toen niet direct gestopt was met drinken, dat deed hij later wel, dat hij, dan Theo schreef van, het is ook heel vervelend als die kinderen de hele dag op je raam lopen te tikken, omdat je gek bent. Dus dan blaf je een keer terug. Ja, de kip en het ei eigenlijk, een beetje dat verhaal. Een beetje dat, ja. Dan komen we bij de aanleiding eigenlijk voor dit gesprek ook, hè, want wat heeft hem uiteindelijk tot die zelfmoord gedreven? Nou, je kunt eigenlijk vanaf dat moment van het oor afsnijden, het opnemen in die richting, en dat die crisissen ontstaan en ook serieuze psychoses. Hij gaat op een gegeven moment naar die inrichting in Saint-Rémy vrijwillig, omdat hij, als hij gedwongen zou zijn, dus als die petitie op die manier geslaagd was, dat hij gedwongen was opgenomen in de richting, was het veel moeilijker om eruit te komen. Dus een plek ergens anders in Arles zoeken was niet aan de orde eigenlijk. En hij stemde hem in om dan vrijwillig opgenomen te worden in de inrichting in Saint-Rémy, een particuliere instelling. En eigenlijk bevalt hem daar in die eerste maand redelijk goed. Hij kan heel goed werken. Hij mag er ook werken. En het is ook al vrij snel duidelijk voor de arts daar dat Van Gogh niet gek is, zoals diverse andere opgenomen mensen in die inrichting. Maar hij krijgt dan een vrij zware crisis in de zomer van 1889... die anderhalve maand duurt. En als hij daar uitkomt, dan beseft hij iets van, hij ging er naartoe in de hoop dat hij daar door te werken en rustig gelaten te worden aan zijn genezing kon werken, dat misschien genezing nooit meer kwam. En dat hij zou moeten leren leven met het terugkomen van dergelijke crisis. Ja, ja, ja. En dus koos hij voor Nou, uiteindelijk, ja, hij krijgt nog een paar van die crisis. En uiteindelijk is het ook, denk je, ja, ik moet hier ook echt weg uit de inrichting, want dat is niet bevorderlijk. Zijn broer is intussen getrouwd en heeft een kind. Die naar Vincent is genoemd, Vincent Willem van Gogh. Uiteindelijk de oprichter van het Van Gogh Museum. En hij wil gewoon dicht bij zijn broer zijn, dicht bij zijn familie. Er is echt sprake van een soort heimwee naar het noorden. Nou, Theo woont in Parijs, hij wil niet naar Parijs, maar wel op het platteland. En dan vinden ze een arts, dokter Cachet, in Auvers-sur-Oise. Dat ligt zo'n 20 kilometer boven Parijs. En daar kan hij naartoe en daar kan die arts hem een beetje in de gaten houden. En daar gaat hij uiteindelijk naartoe. En dat zijn de twee laatste maanden van zijn leven. Ja. En op dit moment hebben we in het Van Gogh Museum een grote tentoonstelling. We bestaan dit jaar, 50 jaar het museum. Een jubileum tentoonstelling over, die helemaal focust op die twee laatste maanden van Vincent van Gogh. Ja. En dus hij heeft zichzelf dan in de borst geschoten en dan twee dagen later overlijdt hij. En dan hoorden we net in die compilatie nog voorbij komen dat verhaal van die Amerikaanse journalisten. Dat toch geen zelfmoord is geweest, maar waarschijnlijk twee jongens. Wat zegt u daarvan? Ja, nou, we zijn er eigenlijk direct toen dat boek verscheen, dus hebben we heel snel op gereageerd dat wij dat eigenlijk gewoon absoluut niet geloven. Nee. En dat er ook juist allerlei aanwijzingen zijn dat het boel, het is eigenlijk vond ze eigenlijk vrij duidelijk. En uiteindelijk wel op de conclusie komen. En dat schrijven we ook op de catalogus die we nu verschenen is bij deze tentoonstelling. Die eigenlijk ook, en deze theorie ook helemaal geen aandacht schenkt, behalve in één voetnoot bij een artikel. Waarin we eigenlijk zeggen en laten zien zoals het volgens ons gebeurd is. En als je de signalen ziet, zeg maar, van wat er gebeurt in die laatste anderhalf jaar, eigenlijk sinds het oor afsnijden, dan zie je iemand inderdaad die de grip op het leven kwijtraakt en alles probeert te doen om door hard te werken. Schilderen zoals hij zelf schreef, was het enige wat hij kon. Ja. In de hoop dat hij daar zich aan kon vasthouden. Het te overleven. En het is tekenend bijvoorbeeld dat hij in Auvers in de 70 dagen dat hij daar was, 74 schilderijen heeft gemaakt. Ja, ja. Dat is het geluk dan bij dit ongeluk, kan je zeggen. Ik kan eraan toevoegen dat in de tentoonstelling hebben we een afdeling met documenten, met brieven, condoleancebrieven. En eigenlijk als je die leest en als je die afdeling ziet, ja, dan hoe kun je het bedenken dat hij vermoord zou zijn? Ja. Dat betekent namelijk dat Van Gogh over zijn eigen dood gelogen heeft. Dat is namelijk de stelling van deze auteur. Ja, ja, ja. Dat hij alles bedacht heeft. En als je dat doet, als je dat zegt, zeg maar, van dat hij liegt over zijn eigen dood, ja, dan kun je er ook niks meer tegen inbrengen. Ja. Want alles wat je zegt, ja, hij heeft gelogen. Dus ja, dan is het een catch 22. Die tentoonstelling die u net noemde is te zien in het Van Gogh Museum de laatste twee maanden van Van Gogh. Dank voor de uitleg, Theo Medendorp. Was dat. Het ging dus over Vincent, die zichzelf vandaag 133 jaar geleden in de borst schoot. Twee dagen later overleed hij. En dit liedje gaat over Vincent van Gogh. Hier is Don McLean. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Catch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. For they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Don McLean was dat, en Vincent. Nieuws dan via de NOS. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de rente. Hebben we net ook gehoord. Dat heeft de president van die bank, Christine Lagarde, bekendgemaakt eerder vanmiddag. Lisa Schallenberg is hier in de villa van de NOS Economie-redactie. Heb jij bijgehouden de hoeveelste keer dit is? Ja, ik heb het geteld. Het is de 9e keer op rij. En dat is dan toch wel een uitzonderlijk jaar geweest met echt forse renteverhogingen. Een jaar geleden begonnen we op negatieve rente, weet je nog, -0,5%. En nu is de rente verhoogd naar 3,75%. Dus dat zijn echt forse verhogingen. Alles om die inflatie in de eurozone terug te dringen. En werkt het dan tot nu toe een beetje, die 8 keer tot nu toe dan? Ja, 9 keer dus tot nu toe, ja, met dit erbij vandaag. Ja, maar de effecten hiervan zijn nog niet direct te merken, toch? Dat duurt altijd even. Ja, de inflatie is minder hoog dan op de piek, maar nog altijd wel veel te hoog. Laatste cijfer in de eurozone was de inflatie 5,5%. Nou, het is boven de 10% geweest, dus het kon nog erger. Maar als je bedenkt dat de Europese Centrale Bank liever een inflatie van 2% wil, daarop mikt, ja, dan is 5,5% nog steeds veel te hoog. Ja. En het idee is dus dat die hogere rente uiteindelijk die inflatie wel terugbrengt. Dus wat is de verwachting dan? Ja, rente kan inflatie terugbrengen, maar dat duurt altijd wel lang. Kan 1 of 2 jaar duren voordat je echt het volledige effect van zo'n renteverhoging terugziet. Want ja, dat ze in Frankfurt bepalen dat de rente hoger wordt, dat betekent niet gelijk dat jouw bon aan de kassa ook de dag erna gelijk lager wordt. Dat doorcijpelen van die hoge rente in de economie, daar gaat tijd overheen. Je ziet wel dat banken steeds minder geld uitlenen aan bedrijven en aan huishoudens. Dus die hebben dan ook minder geld voor investeringen of om spullen van geleend geld te kopen. Nou, langzamerhand zou dat dan de prijsstijgingen ook moeten gaan drukken. Maar dat kan dus wel nog even duren. Ja, en ik zie die ene meneer daar, die vaste luisteraar van ons, naar zijn spaarrekening kijken. Dat is nog niet echt veel hoger geworden. Stapje voor stapje. Ja, okay. Ja, dus ik hoorde net van mensen die zeiden van, oh, ik heb afgelopen weken net een verhogingje gekregen van 0,25 procentpunt. Dus het gaat langzaam omhoog, maar niet zo hard als de rente afgelopen jaar is gestegen. Dank voor uitleg, Lisa. Lisa Schallenberg was dat van de NOS Economie Redactie. Tot 3:30, Villa VDB. Ja, de laatste aflevering van onze zomerserie, De Zin Van, althans van deze week, want de komende week gaan we weer met een nieuwe zomerserie beginnen. Auteurs, dichters en liedjeschrijvers kwamen deze week vertellen over een zin uit een boek, een film of een lied dat ze eigenlijk altijd is bijgebleven. En vandaag sluit Rima Ori de serie af. Zij is schrijfster van Horror Fantasy, ook ambassadeur voor de Boekenweek van Jongeren en boektokker. En dat is iemand die boeken promoot via TikTok, hè? Ja, dat klopt. Ja. En daar, zo bereik je ook een beetje het jonge publiek over het algemeen. Zeker, ja, die zitten er veel op. We hebben jou gevraagd om een zin in te sturen, zeg maar. Welke is dat geworden? Eén daarvan, dat is dat mensen zijn reizigers. Ze komen en ze gaan. Het enige wat ze achterlaten zijn herinneringen van uit de klei van Saramaca, boek. Ja, wat is dat voor verhaal? Wat is dat voor boek? Ja, toen ik bezig was met mijn tweede boek, dat is dus de horror fantasy waar je het net over had, In het vervloekte hart. Dat heeft elementen van koloniaal Suriname. En daardoor ging ik dus ook op zoek naar perspectieven die je niet zo snel ziet in de Nederlandse media, maatschappij eigenlijk gewoon. En dat zijn de perspectieven van de onderdrukte volkeren en dan dus de Surinamers die daar wonen. De verschillende volkeren en de Surinamers die in Nederland wonen, maar een Surinaamse afkomst hebben. Dus ik zocht naar boeken die door hen geschreven waren. En één van die boeken werd geschreven door deze auteur, die deze zin heeft geschreven. En zijn boek gaat eigenlijk over 3 of 4 generaties in zijn familie. En dat begint dan in India, want daar komen de Hindoestanen vandaan. Mm. Eigenlijk ook een hele grote bevolkingsgroep in Suriname. En dan volg je hen eigenlijk naar Suriname en dan uiteindelijk naar Nederland. En ja, dat raakte mij ook omdat, nou, ik ben ook Hindoestaans. Ik wou net zeggen, want ja. dit is natuurlijk voor jou persoonlijk ook een, heeft dit veel betekenis. Ja, ja, klopt. Dus die zin, die voelde ik daardoor ook heel erg. Want ik was ook heel erg op zoek naar hoe het bij mijn familie was gegaan. En hoe die route precies is gegaan. Ook bij de andere bevolkingsgroepen. Maar ja, mijn familie heeft ook een reis afgelegd. En de herinneringen zijn eigenlijk het enige wat we nog van ze hebben. En is die reis voor jou ook nog steeds aan de gang eigenlijk? Of voel jij je wel echt Nederlander? Ik vind dat echt een hele lastige. Ik denk dat heel veel mensen die naar een ander land verhuizen, of kinderen van mensen die immigranten zijn, dat die in verschillende culturen opgroeien, altijd een soort aan de ene kant zich wel verbonden voelen met het land. Dus ik met Nederland, maar ook een deel met een deel opgroeien die daar niet bij hoort. Dus ik heb een deel uit Suriname en een deel uit India, die draag ik dan bij me. Dus volledig Nederlands kan denk ik niet helemaal, gezien hoe ik opgegroeid ben. Met mijn cultuur, met mijn geloof, met de kleding, met het eten. Ik denk niet dat iedereen dat 100% Nederlands zou bestempelen. Nee. Want jij zei net al even van welke zin zou ik mee beginnen? Want je kon niet zo goed kiezen. Je had nog eentje, hè? En dat is een Engelstalige zin. Ja, oké, dan moet je me helpen. Ik heb meerdere zinnen ingestuurd. Deze is van Elisabeth Acevedo, als ik het goed uitspreek. Ja, die gaat eigenlijk over... Oh, ik weet hem nu niet uit mijn hoofd. Zal ik hem lezen anders? Ja, doe maar. Can you claim a home that doesn't know you, much less claim you as its own? Ja, exact. Ik wist wel de essentie ervan, maar ik was de letterlijke bewoording even vergeten. Maar wat betekent deze zin voor jou dan? Nou, het boek zelf, die om de context te geven, die gaat over twee meisjes, twee halfzussen eigenlijk. Eentje woont in de Verenigde Staten en de andere in de Dominicaanse Republiek. En hun vader die overlijdt in een vliegtuigcrash. En ze wisten niet van elkaars bestaan af. Dus dan zie je zeg maar in vrije vers hun verhalen apart. En dit wordt geschreven eigenlijk door het meisje dat woont in de Verenigde Staten. En zij is daar geboren en opgegroeid, maar is afkomstig van de Dominicaanse Republiek. Net zoals ik eigenlijk Hindoestaans ben en niet dus 100% Nederlands ben qua etniciteit. En zij is dus ook heel erg op zoek naar wie zij is en waar zij bij hoort. En vindt het ook lastig, want heel veel van wat zij doet hoort bij de Dominicaanse Republiek en die cultuur daar. Maar zij is opgegroeid in Nederland, in de Verenigde Staten. Dus zij zit dan zelf van, kan ik de Dominicaanse Republiek als mijn thuis zien, terwijl ik daar eigenlijk nog nooit ben geweest. Maar ik heb wel zoveel onderdelen van die cultuur die ik bij me meedraag. Dat is zo'n apart gevoel. En dat herkende jij? Dat herkende ik heel erg, ja. Ja. En noem eens een voorbeeld daarvan. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Bij jou? Nou, zoals ik het eerder had, bijvoorbeeld het eten. Ja, ja. Ik ben opgegroeid met roti, met rijst, niet met aardappelen. Wij eten dan ook thuis rijst met de hand. Nou, dat is in Nederland dan heel apart. De kleding, nou, de saris en zo komen uit India. Maar geloof, ik ben hindoe. Dus dat zijn allemaal onderdelen die, nou ja, door de reis die mijn voorouders hebben gedaan, ik ook met mij meedraag. Ja. Ja, het is mooi uitgelegd ook. We vragen altijd de gasten die hier komen deze week om ook een tip mee te geven aan mensen. Want mensen zijn hun koffers aan het inpakken en willen misschien nog een leuk boek meenemen wat ze kunnen lezen. Heb jij iets? Ja, ik heb Babel van R.F. Kuang. Is toevallig ook een boektok-boek. Tenminste, het is populair op TikTok. En dat gaat over het speelt zich af in de 1830 ongeveer. In de tijd dat Engeland ook nog echt een koloniaal rijk heeft. Mm-hmm. En je volgt een Chinees jongetje die geadopteerd wordt door een Engelse professor. En dan in Oxford daar de opleiding gaat volgen in die tijd. Dus je kan je voorstellen wat hij allemaal dan meemaakt. Maar het gaat ook heel erg over taal en welke taal boven de ander wordt gezet, hoe wij de wereld daardoor zien. Want taal zegt ook heel veel over hoe je de wereld ziet, welke woorden belangrijk zijn en minder belangrijk zijn. En de TikTokers zullen het ook wel begrijpen. Het is Dark Academia. Dus, leg eens uit voor de niet-TikTokers. Ja, dat is dan. Het speelt zich af op een universiteit vaak. En het heeft een donkere randje. Dus er is een moord of er is iets heftigs aan de gang. Mm. Dus het zijn vaak personages die heel intelligent zijn en heel gedreven. Maar daardoor ook wat soms empathie missen en zo. Dus ja, dat is een beetje Dark Academia. Ja, ja. Nou ja, het klinkt uitdagend, laat ik het zo zeggen. Ja. Op basis van jouw tip. We zetten hem erbij voor de mensen. Dit was de laatste aflevering van de serie. De Zin van, met Rima Ori dus. Boektokker en schrijfster. Hartelijk dank. Wilt u kans maken op het boek van Rima? Ga dan naar @VillaVDB_OmroepMax op Instagram. Want daar is een winactie met dat boek. En volgende week, dat zei ik aan het begin al, een nieuwe zomerserie. Dan praat ik met min of meer bekende Nederlanders over hun vakantiebaantjes van vroeger. Gaan we nu naar het zwemmen. De WK in Fukuoka. Finale wisselslag estafette. Arman Afsaroglu. Het is de laatste baan die bijna gaat beginnen voor de Nederlandse estafette vrouwen. Die voorlopig een bijrol vertolken op deze finale van de 4x200 meter vrije slag estafette. Het is Marit Steenbergen die als laatste het water induikt. En Nederland ligt op de 7e plaats. Het is een avond geweest in Fukuoka, waar het avond is natuurlijk in Japan. Zonder Nederlanders op individuele finale nummers. Morgen staat ons nog wel wat te wachten, want op de halve finales presteerden de Nederlanders vandaag uitstekend. Tess Schouten bijvoorbeeld op de 200 meter schoolslag gaat morgen naar die finale toe en maakt daar kans op medailles. Hetzelfde geldt voor Marit Steenbergen, die zelfs als snelste naar de finale gaat op de 100 meter vrije slag. Het koninginnennummer bij deze wereldkampioenschap. En ook Caspar Corbeau deed het goed op de 200 meter schoolslag bij de mannen. Ook hij was snel en ook hij zit daarbij. In een persoonlijk record plaatste hij zich voor die finale, zit bij die wereldtop. Op deze estafette kan Marit Steenbergen doen wat ze wil. Zij gaat Nederland niet in de buurt brengen van die top 3, top 4, top 5. Het wordt Australië dat hier de wereldtitel pakt. Het zeer sterke Australië met als slotzwemster Ariane Titmus. Zij gaan richting de wereldtitel, ook nog eens in een nieuw wereldrecord. Maar Steenbergen die zal dit toch vooral aangrijpen. Dit onderdeel ook als voorbereiding op die race van morgen. Dat is misschien wel haar beste kans op een medaille. Die 100 meter vrije slag waar zal dit hele toernooi met name op die estafette nummers uitstekende dingen heeft laten zien. Ze zwom zelfs een persoonlijk record eerder op de avond in die halve finale. Natuurlijk, de concurrentie zal sterk zijn morgen, maar met de vorm zit het wel goed. Nu nog omgaan met die finale stress als die er is bij Steenbergen. En morgen zou wel eens een hele mooie dag kunnen worden voor het Nederlandse zwemmen. De Nederlandse ploeg staat voorlopig op 1 medaille in Fukuoka. Een zilveren, die was voor Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag eerder deze week. De laatste baan inmiddels voor Ariane Titmus namens Australië. Op deze 4x200 meter vrije slag estafette. Ze duikte ruim, zeer ruim onder het wereldrecord. Zelfs 2 seconden onder het wereldrecord dat al op naam stond van Australië. Zij pakken de wereldtitel. De Verenigde Staten gaan uit zilver en de Chinese ploeg pakt het brons. En Steenbergen zwemt Hongarije nog voorbij in die slotfase. En dat betekent dat Nederland in een tijd van 7:52.93 uiteindelijk aantikt als de zesde. Dat is zeer verdienstelijk in dit sterke veld. Sowieso knap dat Nederland de finale heeft gehaald. En een zesde plek, daar hoef je absoluut niet voor te schamen. Prima prestatie van Janna van Koot, Imane de Jong, Silke Holkenborg, Marit Steenbergen. Dat was de laatste onderdeel op deze zwemdag in Fukuoka. Morgen dus 3 individuele finales met Nederlandse inbreng. Arman Afsaroglu was dat. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ik herinner me Herman Vinkers die een keer zei: periodieke onthouding is een hele mooie methode met 2 voorwaarden. Je moet goed kunnen rekenen en gek zijn op kinderen. Verdieping bij het nieuws. Ja, er is een soort vreemd iets gaande in de samenleving. Elke dag een factcheck. De overlast van Nederlandse toeristen op Mallorca, is die toegenomen? Nee, we waren dus eigenlijk altijd al heel terug in de conclusie. En het opiniepanel. En zo kom je dan op die 50 zetels. Nee, zo kunnen we dat niet zeggen. Oh. Dit zijn mensen die de partij nu een kans geven. Dus dat de partij staat op hun lijstje, zeg maar. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

Met in totaal zo'n 85 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Iets meer dan 10 minuten ben je kwijt op de A2 Maastricht-Eindhoven... tussen Roosteren en Wessum ruim 10 minuten. Verderop is de A73 dicht richting Nijmegen vanwege werkzaamheden. Ook werkzaamheden en hinder daardoor op de A7 Heerenveen richting Duitse grens. Ook bij Groningen zo'n 10 minuten oponthoud. Reken een kwartier extra voor de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Breda-Noord en Dordrecht. En ruim een half uur extra voor de A17 tot slot van Roosendaal naar Dordrecht... tussen de knopen Noordhoek en Klaverpolder rijdt het langzaam over 9 kilometer. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Voorheen lag ik in bed nooit echt lekker. Altijd maar draaien en veel last van mijn schouders en heupen. Dat werd anders dankzij mijn Swiss Flex bed. Nu slaap ik beter en sta ik uitgerust op. Echt het bed van mijn dromen. Swiss Flex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swiss Flex dealer. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Ja, zometeen gaat het over pater Titus Brandsma... die deze week 82 jaar geleden overleed in concentratiekamp Dachau. Er is een nieuw boek over hem met de laatste brieven die Brandsma heeft gestuurd. En daarover zometeen meer. Eerst wielrennen. Villa VDP. De Tour de Femme, we zijn bezig met de 5e etappe zonder... Lorena Wiebes. Gio, wat is er gebeurd? Ja, ze is ziek geworden. Ze heeft last gekregen van de maag. Lorena Wiebes, die de 3e etappe in deze Ronde van Frankrijk voor vrouwen won. En ja, als je last hebt van je maag, dan is het niet verantwoord om verder te rijden. Zelfs niet als het een hele korte etappe is, zoals vandaag de etappe naar Albi. 126,5 kilometer maar. Dan te bedenken dat we gisteren ruim 177 kilometer moesten afleggen met het vrouwenpeloton. En de etappe gaat naar Albi, waar de finish eigenlijk wel heel erg geschikt is voor een massasprint. En dat betekent dat de sprintploegen toch in het algemeen zullen controleren, zou je denken. Maar er is alweer een grote kopgroep weg. 11 vrouwen, met daarbij 3 Nederlanders. Best geclasseerde Nederlandse is Amber Kraak. Die staat op 3,57 in het algemeen klassement. En verder hebben we er ook Mischa Bredewold en Loes Aardegeest. Het is wel aardig om te zien dat dus de grote ploegen, dat die toch allemaal wel een vrouw hebben meegestuurd in die kopgroep. Misschien dat zo de controle wat makkelijker te houden is. Of ze willen juist een sprint vermijden, want een van de grootste favorieten eigenlijk voor een massasprint, dat is een vrouw van de ploeg die niet mee is. Een Nederlandse ploeg van DSM Firmenig. En die vrouw die heet Charlotte Kool. En die heeft in principe vrij baan nu Lorena Wiebes er niet bij is. Maar ja, dan moet het wel tot een massasprint komen. Kortom, het spelletje wordt weer gespeeld, zoals dat eigenlijk alle dagen het geval is. En ik kijk naar de voorsprong die de kopgroep op dit moment op het peloton heeft. Met nog 96 kilometer te gaan. Ja, die is niet groot hoor. 40 seconden. Een heel verschil met gisteren toen die voorsprong opliep tot boven de 10 minuten. Ja, vandaag is voor het eerst een jaarlijks terugkerende gedenkdag voor Titus Brandsma. In het Friese Dokkum, gisteren, 82 jaar geleden, overleed de heiligverklaarde pater Karmeliet in concentratiekamp Dachau. Ik ga praten met Leo Feijen, is presentator van het programma Geloofsgesprek. En vooral Titus Brandsma-kenner. Hartelijk welkom. Fijn om hier te zijn. Ja, fijn dat je er bent. Ja. We gaan praten over dat boek Reis naar de Stilte, de laatste brieven van Titus Brandsma, vandaag dus verschenen. Toch nog even voor de luisteraars die Titus Brandsma niet kennen. Titus Brandsma was karmeliet. Dat is een religieuze figuur. Hij was docent. Hij was adviseur van de journalisten. Hij reisde langs alle journalisten in Nederland in de Tweede Wereldoorlog om te zeggen dat ze geen NSB-advertenties moesten opnemen. Daarom is hij ook opgepakt. En hij is ook rector magnificus van de Universiteit van Nijmegen geweest. Dat is in het kort wie Titus Brandsma is. En hij is vooral bekend geworden omdat hij niet week voor de bezetter. En omdat hij opkwam voor de vrijheid van journalisten en de vrijheid van het woord. En daar zijn leven voor heeft gegeven. Verklaart dat alles? Want veel mensen zijn ook wel door hem geïnspireerd geraakt, hè? Ja. Omdat hij ook zei van, als er tegenzit in je leven moet je jezelf overgeven aan je lot. Ja, en dan moet je verzoenen met dat wat op je pad komt. En hij kon dat ook wel doen, omdat hij natuurlijk in God gelooft. En hij altijd het gevoel had dat hij gedragen werd en niet alleen was en niet eenzaam was. Je kunt ook zeggen samen met die ene was. En dat maakte dat hij innerlijk vrij was. En dat is het mooiste te zien in Scheveningen, Oranje Hotel. Dat is de eerste plek waar hij gevangen zat. En die gevangeniscel die werd voor hem steeds meer een kloostercel. Dus waar anderen zouden zeggen, ik voel mij beperkt, voelde hij de vrijheid, omdat hij daar misschien wel voor het eerst werkelijk kloosterling kon zijn en helemaal zich over kon geven aan het gebed en de verbondenheid met God. Mm. En het bijzondere van hem is ook dat hij die verbondenheid met het religieuze altijd combineerde met de verbondenheid met de wereld. Want de wereld was altijd eigenlijk zijn terrein. Waar je nu in kerken heel vaak ziet dat mensen zich terugtrekken in de kerk. Godfried Bomers heeft ooit gezegd, het was de religieus met een treinabonnement. Hij ging heel Nederland door. En hij, overal waar hij kon, probeerde die te spreken. Ja. Jij hebt zelf gezegd, ik heb het gevoel dat deze Titus tot me blijft spreken, dwars door zijn dood heen. Ja, en dat heeft te maken met het feit dat ik ooit ben benaderd. Toen was ik nog in volle bloei bij KRO-NCV. En toen ben ik benaderd door een priester uit het aartsbisdom, Theo Siegmund. En zijn vader was gymleraar in Hengelo, zat in het verzet, werd opgepakt, kwam in Amersfoort terecht. Daar is Titus ook terechtgekomen. En in Amersfoort hadden ze niks. En had hij niet meer de bescherming van de kloostercel. En van die gevangeniscel. En daar had hij gewoon alleen maar het vreselijke leed van al die mensen. En wat hebben ze toen gedaan? Van de gevangenkleding en van de knopen hebben ze een rozenkrans gemaakt. En die rozenkrans werd het samenbindende element van dat wat ze kerk noemden. En bij die kerk hoorde iedereen. Mm-hmm. Dus als je tegenwoordig wel eens hoort van ja, maar we moeten er voor iedereen zijn. Hij deed het. Hij deed het in de meest beroerde omstandigheden. En die rozenkrans die is uiteindelijk meegegaan met die gymleraar Siegmund. Die mocht vrij op de verjaardag van Hitler, mocht weg. En zijn zoon, Theo Siegmund, priester, heeft ooit die rozenkrans aan mij gegeven. En met die rozenkrans ben ik langs verschillende kerken gegaan. En het was bijzonder om te zien hoe Titus in de meest beroerde omstandigheden die rozenkrans heeft gemaakt en hoe die tot op de dag van vandaag mensen sterkt. En mij ook. Ja. Hij was progressief. Er wordt dan gezegd een complexe geloofsovertuiging. Hè? Waar bleek dat uit? Nou, het complexe is dat hij aan de ene kant natuurlijk een hele devotionele, mystieke man was die in de leegte van het bestaan probeerde God te vinden. En God eigenlijk af en toe hoorde spreken in zijn eigen hart. Maar tegelijkertijd heel progressief was, omdat hij heel Nederland als zijn werktrein zag. En overal naartoe ging en nooit bang was. En in die meest beroerde omstandigheden iedereen kerk liet zijn. Van communist tot gymleraar, gelovig of niet gelovig, iedereen hoorde erbij. En dat is die eigenlijk hele diverse geloofsovertuiging. De ecumene in optima forma eigenlijk. Iedereen telt mee en ieder mens heeft iets van Christus en van God. En het bijzondere is, en ik weet niet of ik dat zou kunnen opbrengen, maar het is wel een voorbeeld in deze tijd waarin we in bubbels zitten, in polarisatie. Ja. Maar de gevangenisbewaarder en de mensen die hem hadden aangegeven, die veroordeelde hij toch niet. Ja. Hij zag in die mensen, zag hij iets van God. Anders gezegd, een mens is altijd meer dan het kwaad wat tot hem komt. En het kwaad veroordeelde die, maar de mensen die met dat kwaad verbonden waren, daar zag hij ook nog steeds een mens in. Ja, ook dus de Duitsers die hem. Ook de Duitsers die hem martelden. Ja. Ook de Duitsers die hem uiteindelijk de dood injoegen. Ja, want dat is ook gebeurd immers. Daar zijn we mee begonnen. Nu is dat boek er, dat heb jij vanochtend gepresenteerd. Ja. Hè? Met brieven. Heb jij dat? Want jij bent echt Titus Brandsma kenner. Heb je daar nog nieuwe dingen in gelezen? Ja, wat ik het meest inspirerende eigenlijk vond was het feit dat hij in Kleef, toen had hij al in Scheveningen gezeten, hij had in Amersfoort gezeten, wat al echt een luguber strafkamp was. En toen kwam hij in Kleef terecht. En toen heeft hij een brief geschreven waarin hij allerlei ziektes veinsde. En daarin wilde hij eigenlijk gedaan krijgen dat hij alsnog toch weer terug naar het klooster mocht. En dat hij vooral niet naar Dachau wilde. En het bijzondere daarvan vind ik, hij is een heilige. Een heilig zoals hij naar mensen kijkt, zoals hij iedereen verbindt, zoals hij door Nederland ging. Maar het bijzondere vind ik dan dat hij op zo'n moment, zo'n voorbeeldfiguur, dat hij ook gewoon bang is. Ja. Net als jij en ik. Ja. En dat wij allemaal wel eens momenten hebben waar we tegenop zien, die heeft hij ook. Ja. En dat betekent dat een heilige net zo kwetsbaar is en net zo gebroken kan zijn als jij en ik. Je hebt een mooie passage meegenomen uit een van die brieven van Titus Brandsma. Die staan in het boek. Wil je die tot slot voorlezen? Ja, dat is het is de laatste brief uit Dachau. Dat is een vrij korte brief. En die is aan zijn zwager en zijn zuster. Die is van 12 juli 1942, dus 2 weken voor zijn dood. En dan zegt hij en dan schrijft hij: hartelijk dank voor alle vriendelijke woorden van u, van Henricus, van de prior en alle anderen. Mij gaat het goed. Men moet zich weer aan nieuwe toestanden aanpassen, wat met Gods hulp ook hier weer lukt. Ons lieve Heer zal ook verder helpen. Ik mag slechts eens in de maand schrijven. Ditmaal is het voor mij de eerste gelegenheid. Aan allen mijn beste groeten. Nou, waarom vind ik dit zo bijzonder? Het is zijn laatste brief. Het is de tweede alinea in die laatste brief. En daar schrijft hij: mij gaat het goed. Ja. En wat wil ik hiermee gezegd hebben? En wat wil hij hiermee zeggen? Het gaat niet om mij. Het gaat altijd om de ander. Hij wilde zijn zwager en zijn zus wilde hij niet bezorgd maken. Nee. Dus zelfs in de uren voor zijn dood dacht hij niet aan zichzelf en dacht hij aan de ander. En daarmee is hij nog steeds heel actueel voor onze tijd, waarin wij vooral steeds weer zien dat mensen vooral aan zichzelf denken, ja, en niet aan de ander. Ja. En zo zijn we via Titus Brandsma toch weer in het nu. Dankzij jou, Leo Feijen, dankjewel voor je verhaal. Reis naar de stilte, de laatste brieven van Titus Brandsma. Zo heet het boek waar hij ook deze laatste brief net uit citeerde. Dankjewel. Graag gedaan. Klassiekertje dit van Arthur Conley. U luistert naar Villa VVV. Ja, opnieuw veroorzaken dassen problemen voor het treinverkeer. Spoorbeheerder ProRail had de Burgt in Zuid-Limburg al eerder ontdekt, maar mag er nu op ingrijpen. Het treinverkeer op de Heuvellandlijn gaat problemen ondervinden. Joke van der Kruisen is van ProRail. Goedemiddag, mevrouw van der Kruisen. Hallo, goedemiddag. Er zijn strenge regels, hè, voor het ruimen van dassen burgten. Wat mag u nu doen daar? Ja, er zijn zeker strenge regels. En we hebben er ook niet alleen een das aangevonden, aangetroffen, maar ook nog andere beschermde diersoorten, zoals de grote bosmuis en de levendbarende hagedis. En dat maakt dat je inderdaad met veel dieren rekening moet houden. Maar we zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden, met voorbereidende werkzaamheden, om eigenlijk de das te proberen te verjagen dat hij uit zichzelf weggaat. En dan plaatsen ook kleppen dat de das ook niet meer terug kan keren. Dat zijn we momenteel aan het doen. En vanaf 1 augustus zullen we het hele spoor verwijderen. En dan zullen we ook het taluut afgraven om te kijken of er inderdaad gangen onder het spoor zijn gevonden. En dan moet dat weer hersteld worden en weer terug opgebouwd. Want het gaat inderdaad 3 weken duren, minimaal. Arriva zet intussen bussen in op die Heuvellandlijn. Maar dat is dus de reden dat het zo lang duurt. Ja, de reden is ook bijvoorbeeld dat het taluut ligt heel hoog. Dus dat taluut ligt op 10 meter hoog. Dat maakt dat als je op het moment dat je daar gaat graven, dat er dus gevaar is op verzakking. Nou, je wilt natuurlijk dat iedereen daar veilig aan het werk kan. Dus daarom wordt ook eerst het spoor helemaal verwijderd. En dan ga je daar heel langzaam afgraven. Maar ook dat taluut van 10 meter hoog moet ook weer helemaal opgebouwd worden. En het spoor moet weer teruggelegd worden. En waren er eerder al problemen met de dassen in Os, Vught, Molkwerum, Es en nu dus Voerendaal? Is dit dan ook een structurele maatregel die nu wordt doorgevoerd? Nou, we zijn natuurlijk bezig om te kijken of we op een algemene ontheffing kunnen krijgen. Dat als wij de dassen weer signaleren, dat we dan, ook direct kunnen gaan ingrijpen om eigenlijk te zorgen dat hij zich daar niet gaat vestigen. Maar we leven natuurlijk wel in een gebied wat al dichter wordt. Dus de natuurgebied voor de das wordt ook al kleiner. Dus we zullen dit zal niet de laatste keer zijn, denk ik, dat we de das zijn tegengekomen in het spoorgebied. Nee, nou, voorlopig is het duidelijk dat hier dus bij Voerendaal 3 weken lang bussen zullen worden ingezet om uiteindelijk de werkzaamheden te kunnen uitvoeren in verband met de dassen. Dank voor de toelichting. Joke van der Kruisen van ProRail. This fight, devil disappeared with the broad daylight. Now, one December morning, I heard angels singing in my mind, telling me everything will be alright. Trying to calm me down, trying to shed some light. One December morning, help me out, my darling. Help me held out my head since I don't know. Looking for a lover when I needed a friend. Talk me down staat ook in dit lijstje met villa-favorieten. Het liedje dat ik elke week, elke dag voor 2:30 draai. Staat op Spotify. Moet maar eens even kijken bij Villa VDB. En dan staat hij er tussen Bertolf en Ilse de Lange samen. En Before the Storm. Hoe is het met de kopgroep in de Tour de Femme? Vijfde etappe, Gio. Ja, dat is de storm nog niet echt losgebarsten. Want dat verschil wordt maar niet groter en ook niet veel kleiner trouwens. Het blijft zo'n beetje rond de 40 seconden blijft het schommelen. Met die 11 koploopsters dus. 3 Nederlandse vrouwen. Amber Kraak. Dan hebben we Mischa Bredewold en Loes Aardegeest. Bredewold is ook wel interessant. Die rijdt natuurlijk in die ploeg van SD Works. De sterkste ploeg in het peloton, in het vrouwenpeloton. De ploeg ook van Demi Vollering en van de gele truidraagster Lotte Kopecky. En die heeft vandaag gewoon de vrijheid gekregen omdat Lorena Wiebes er niet meer bij is. En die ploeg ja, in principe niet heel veel belangstelling heeft voor de massasprint. Dus zij mag meedraaien in die ploeg. Maar in het peloton daar wordt ook wel tempo gereden door de ploeg die gisteren zo'n succes had met die Nederlandse Yara Castellanos. Die verrassend toch de etappe won met een dikke minuut voorsprong op de grote namen in het peloton. En die ploeg van haar, de Belgische Felix de Koning, Phoenix de Koning ploeg, die wilde eigenlijk dat gat wel dichtrijden, omdat zij geen enkele renster daar op kop mee hebben draaien. Dus wat dat betreft ja, is het best wel logisch dat die voorsprong op dit moment een beetje gelijk blijft. Ik kijk nu naar die kopgroep. Daar zie ik een ploeggenote ook van Annemiek van Vleuten. Dat is een Colombiaanse Paula Patiño op kop draaien. Nee, ze draaien allemaal wel mee op kop. Ja, ze proberen dat gat maar zo klein mogelijk of zo groot mogelijk te houden. En als ik nu kijk, zie ik in één keer dat het teruggelopen is naar 17 seconden. Het zal dus zo gebeurd zijn met die kopgroep. Hij is terug in de villa, Marcel Hartenveld. We hebben een plekje op de speelplaats voor hem vrijgemaakt. Want hier is hij met zijn muzikale cake op deze week. Tot nu toe. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Een goed dieet werkt als een wonder. Dorenda die kwam langs met eettips voor de overgang. Je bent wat je eet, dus eet gezonder. Een soep met venkel of met biet doet heel veel ongemak teniet. Maar de beste overgangstip ooit is dat je een kroket het vet ingooit. En daar dan 7 soorten saus en goed veel zeezout overstrooit. Eet je genoeg uit de frituur, voorkom je veel klachten op den duur. Want dan haal je de overgang nooit. En slip je nog 10 jaar eerder dicht, voorkomt het ook Alzheimer en jicht. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Jos helpt je graag af van je ratten. Ja, voor 6,50 per stuk komt hij ze schieten met zijn buks. Weg is je plaag. Ik hoorde dat en was toch een klein beetje verward, want zijn rattenvangers echt zo hard. Ik ken alleen zo'n suf verhaal, daar maakt de gast met een fluitje wat kabaal. En als je daar niet voor betaalt, gaat hij met je kinderen aan de haal. Waarom is dat sprookje niet? Een gast die met guns op ratten schiet, dan wordt het zeker ieder kinds favoriet. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Ja, want wij melden ons maandag weer. Morgen op deze plek Humberto. En zometeen op NPO Radio 1 is er Geld of Je Leven met David Bogert. En dat gaat ongetwijfeld ook over dat rentebesluit vanmiddag van de Europese Centrale Bank. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd.